أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. مقصد سورة البقرة بیان سرور مسلو اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ دارنگی سورة سرور حصو کی تقسیم دے اول ایسا آیت نمبر 100 پوری سل آیتنا بھائی اول مسلہ اثبات توحید دویم ایسا دے 101 نے 176 پر دویم ایسا کی دویم مسلہ اثبات رسالت درمی صاحب 177 نو 253 بلکہ درمی مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ او سلورم ایسا 254 آخر پورے بلکہ سلورم مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ بیا اول ایسا جسل آیتو ندا دا بدلو بابونو کی تقسیم دا اول باب 120 دویم باب 21-39 او درم باب 40 نتر آخر اول باب چکم چل آیتونو پائی کے بیان دا درو ڈرو داغی صفات داغی حکم دا دنیا حکم دا آخرت اور دو مثالونا آیت نمبر 21-39 کی دویں بابو پدی کے عام خطابو او دارنگی دعوت دا توحید پاغی عقلی دلائل او دارنگی آیت نمبر 23 کی سلو خبری 24 کی زجر منکرین تا 25 کی بشارت منون کو تا 26 کی دفع اعتراض او دا آیت نمبر 28 نرستو بیان دنیا میں اربعہ بی آیت نمبر 40 میں درہم باب تر آیت نمبر 96 پورے ترکہ بھی جیسا باب پہلے شہر دی درہم باب کی خاص خطاب بنی اسرائیل لتا اول رکو بطور تمہید بی آیت نمبر 47 میں رسط شبخ خطابات اول خطاب 62 پورے پائی کی بیان داتن امتونو اور دعا دابونو اور تدیمہ بالترغیب آیت نمبر 63 نا 82 پورے شل آیتونا پدی کی دری پلیتی دا بخوانو یهود و سرود موجودو تتمر خطاب بالتخویف او بالبشارت آیت نمبر 83-86 پوری سرود آیتونو کی درین خطاب پدی کی دو خبر انکارهم من الاوامر و اتیانهم بالنواہی تتمر بالزجر 87-88 و اتیا کی سرورم خطاب پدی کی ترقی دا مخینا انکارهم من انبیاء سابقین انکار د پخوانو پیغمبرانو نه د بنی اسرائیل او تتمه بزجر آیت نمبر 89 یو کم نوی او نوی کی دو آیتونو کی بیزن خطاب او بدی کی انکار ہو من ہاد النبی او تتمه د خطاب بزجر 91-96 پورے شپگ نوی پورے دا شپگ آیتونا تنویر کو پن شپگم خطاب او دا تنویر کو مخ کے خطابات مانے جدید ہے نا پرون منگ خلاصہ دا حصے میں لوا او منگ دا وضاحت او کو داغی نا منگ سا خبر وضاحت او کو چی دا سلور آیتونا دا اول حصے دی او مضبوط پا کی راوڑے دے دا دوین حصے دا خبر منگ پرون مقرا چی دا سلور آیتونا دا راوڑی دی دا پارا دا وصل دا اولی حصے او دا دویمی حصے دا تڑلو دا پارا چی تا دوخی چیرا چی گورے توحید و رسالت قرآن و سنت گورے دا جدا سیز ندے بلکہ دا پخپل منس کی او بلسل تڑلی دی سو چی توحید و رسالت یا قرآن و سنت جدا گنی ندا دا غلط فہمی دا ورنہ توحید و رسالت قرآن و سنت دا یو سیز دے او داغی مثال دا دا سلور آیتونے چراوڑی دی چیرے عیسیٰ اول دا او دارنگی مجنون پا کراوڑو دا دوی میسی مضمون سو اتباد دا رسالت پا دفع دنہ اعتراضونو دنہ شبہاتو دون کرینو چاگی پا رسالت باندی اعتراضونو کول منتش سناسا وضاحتو کبرن خلاصتن پا دی آیتونو کی اغا اول شبہ اول اعتراض پا رسالت باندی که مونږ تازه کنا منو زکر چی تالا کم فرشتا وحی راوڑی جبریل نو دے همیشا پشار راگلے چی کلم راگلے دنیا تا نو همیشا پشار راگلے دے پخل کوئی کلی اڑولی دی کلی تبا کردی دی نو مونږ زکر تانا منو کچر تالا بلی فرشتی وحی راوڑے وے نو مونږ با منے لے وے دا اعتراض چې پتا کوي نو تا ته وایي را تخسر استا استاد خنه دي مصاوم اقا جوابي چې کوم د جبريل مبارک یو چې کروي چې چتا لوي جبريل لاوړي نو داګه جواب داو چې کل من کان عدو ولي جبريل فانه نزله على قلبك باذن الله جبريل د دې داغه سره د دشمنی د دوی سبله و جنشته نه چې جبريل بدی شي یا بل څه نه د جبريل سره د دشمنی و دې دغه نه نه دای شي کوم کوي چې هغه مثال همیشه په شر راغلی نه بلکې د جبريل سره اصل وجه د دشمنی دا ده چې هغه تعالی و نه قران نه وړي فانه نزله على قلبك چې هغه د قران و نه راوړي دا د قران راوړون کې هغه دې نو دې اصل کې د قران سره دښمنۍ ده د الله د کتاب سره لکه د الله د کتاب خبره خو حق به بیان نه يهودو په خپل کتابونو کې تحریف کړو اي خود ځان خبرې په کې در نه کړې وي وږي نو هغه نو جواب ساده چې دې د جبريل سره د دښمنۍ سبب او وجه نشته یې د دې چې کوم وجه بیانې چې هر بشر راغلي او کبل فرشته وی نمنګ منلې وی نو وی دا وجه نه دا اصل وجه د قران چې هغه اصل کې د قران وای راوړی دا د دې دښمنۍ د قران سره دا ستاسو هم دغه جوابي چې وی زما استاد کیسه خبره نشته وشي کدا خبره کدوې چې دا استاد دې بدل کې کنه او ته بل پلان کې سره کې نه زوم د سره قران د کې نه ما تا ته وی نه ساو استاد خنه دې تا ته چې قرآن بیانې اپلان کې استاد وی کنه تاسو چې هغه سره کینو دعا نظر هم سره کینو نو دا ساده دا څوک چې دا خبره کوي چې را پلان کې سره کینو او دا استاد بدل کا نو اصل کې هغه ساده چې هغه استاد دا دې چې وي دا استاد بدل کې بل استاد سکینا نو کا هغه استاد ته هم دغه خبرې شروع کی چې دا یو مخکینه استاد وي ته وي اني حق بیان نو بیا به دا خبره ما غځې کوم دا خبره به د دې بېمانه بیا به ته چې دغه استاد هم بدل کړه ولې اصل کې هغه د قرآن بیان کوي حقیقت کې د دې دښمنۍ اصل کې د قرآن سره ده د استاد سره نه ده ورغوي که دغه استاد ورته هم دغه خبرې د قرآن دا چې مخکینه ورته کوي او که هغې ورته بیان کړي نو د ده به هغه هم بیا بدي شي ولې قرآن بیانوي که نه نو د دې دښمنۍ اصل کې د قرآن سره ده د استاد سره نه ده پوه نو موږ وایو دا آیتونه د پاره د رب دي د مخکې سي او د دوی میسې د دې وجه نه رب دې څنګه راوړ تاسو ګورئ که نه حالانکه نه شبهات دي نه اعتراضونه دي په دې ځای کې پر رسالت باندې موږ پرون بیان کړل لیکن داغې نه دا اعتراض دا شبهه دا اوله نه چې کومه ده د ولې راوړ دي دیکھی نو ما وځه وضاحت خو چې دا آیتونه د پاره د وصل دي او په وصل کې یعنی د آیتونو د یسوع هغه مضمون په خپل منځ کې تړلو د پاره چې اول عیسا او دویم عیسا او تړلی شي نو آیتونه پکې داسې راوړل دا هغه چا بیان پکې راوړل چې دې دوه خبرو سره تعلق د توحید سره او د رسالت سره د توحید راوړون کې پیغمبر لا د توحید راوړون کې جبې ته مسله بیان کا اقرا بسم ربک الذی خلق د الله کتاب بیان کا توحید بیان کا د دې وه اچاره وړي جبرئیل پیغمبر لا د رسالت د ډیوټي دراوړو پیغام چاره وړو جبرئیل لا وړو کړه غارې حرا کې نو د توحید راوړون کې د قران راوړون کې د رسالت اگر ډیوټي دا غي پیغام راوړون کې چې بيته د الله پیغمبر تعالی چون کړي نو دې دوه راوړون کې دنیا ته جبرئیل کدی وځي نه د بیان دا راوړو په دې اچونو کې صحیح نه نزدک دایتونه دای دربط پر اچونو کې دا خبره د جبرئیل ذکر راوړه چې د توحید او د رسالت پیغام راوړون کې دنیا ته جبرئیل دې وځنه د جبرئیل بیان راوړو په دې اچونو کې دا سرور آیتونو کې هم دا بیان دی قل من کان عدو لجبریل وای پیغمبر من کان سوچی وی عدو دشمن لجبریل د جبریل قل وای پیغمبر من کان سوچی وی عدو دشمن لجبریل د جبریل نو دې جبریل پسې جمله سره لګوي اگر جمله چې دا اگر دې من دا هغه دغه جواب دی اصل کې وا څوک چې وی دشمن د جبریل نو فلا وجه له عداوتي د جبریل سره د دشمني هیڅ وجه نشته دا جمله چې مونږه مو لیکلا ریکرد کی بھی کہا مگا جبایت کے بیاض قرآن کی لکھے لو پتہ سے انداز دلی کہ چھتا پتہ چھبئی داد آیت چکم الفاظ دی قرآن کی چھتا دا غینا جدا دا مطلب جدا مطلب دا رہے اندری الفاظ پر آیت کی نشت رہے اچکم جملہ منگ اضافی پر کیو آئیو بعض اوقات اگا حذف کلام پوشی قرآن کی دا حذف کلام دے حذف ہوئی پٹتا یعنی یو جملہ نہیں ذکر آیت کے الفاظ داغی دا پارا نہیں قرآن کی پوچھے او تا داغی اگر الفاظ ہوا یا مانا ہو کہ قرآن کی دا سیز دیر زیاد تے خان دا بیا سا دے کل جو ہم حذف کلام دے دا مانا دے تا جملہ پرتا دا پریدے کی اوہ پیغمبر من کان عدو اللی جبریل اوہ سب چیوی دشمن دے جبریل مجھے جبریل پسی دا جملہ لگوئی د جبریل سره د دشمنی هیڅ وجه نشته او د دې معنی دا چې کوم جمله مونږ ویل پټا دي ځکه دا فإنه نزل على قلبك دا باغی دلیل دی دا چې کوم جمله مونږ ویل کړه فلا وجه لعداوتی د جبریل سره د دشمنی هیڅ وجه نشته دا داغی بیان کوي اصل کې وایي قل من کان عدو لجبریل وایا څوک چې وی دشمن د جبریل نو جبریل سره د دشمنی هیڅ وجه نشته ها وجه دا ده چې فإنه یقینا هغه انه هو کې مراد جبریل پس یقینا هغه نزله راوړې دا قران نزله نزله کې مراد جبریل او هو کې مراد قران وَيَقِينًا دِي جِبْرِيل راوړې دا قران اعلی قلبک بزرستا باندې وشي یی دا قران وحی راوړې دا نو د جبریل سره د دشمنی بل هیڅ وجه نشته وجه دا چې هغه تا دا قران وحی راوړې نو د دې دشمنی اصل کې دا قران سره دا د جبریل سره د دې د دشمنی سو وجه نه دا څه خبره ده چې جبریل وحی راوړې جبریل کومه کې وحی راوړې وکړه پیغمبرانو نه دا خبره پکې وسونه را ده د بنی اسرائیل نو د یهودو چې څومره پیغمبر دي شي دا د جبرئیل ډیوټي وا دوه یې دراوړو نه نو دا خبره دې مخ کې ولې نه ده کړې دې خبره ته خو نه خیال وکړ کنه خو اصل کې د دې دشمنی د جبرئیل سره نه ده اصل کې د قران سره ده قران یې بزي شي وجي قل من كان عدو لجبريل و پیغمبر اسو چې وی دشمن د جبريل نو فلا وجه لعداوتي نو جبريل سره د دشمني هیڅ وجه نشته ها وجه دارا فانه پس یقینا دی جبريل نزل او راوړی دا قران اعلی قلبک پزرستا باندې د اوله وجه بیان کړه د جبريل سره د دشمني د قران سره وجه د جبريل سره د قران سره دشمني یو وجه وجه دیم باذن الله یقینا راوړی دی جبريل دا قران یقینا دی جبريل راوړی دا قران پزرستا باندې باذن الله په حکم د الله سره وجه جبريل دا چې کوم وای راوړې دا دای دا الله په حکم راوړې ځان نه خبره نه کړې ځکه فرشتو کو ځان نه را کوزیدې نه شروع ست راځي په سورۃ مریم کې 64 آیت کې وما نتنزل الا بامر ربك من دبر نه نشو را کوزیدې بغیر دا الله په حکم وجه مصدقا تصدیق کوم کې دې تصدیق کوم کې لري لما دا کتابونو بینه وی چې مخې دې نه دي وایي د قرآن دا قرآن اومنه زګه دا خو تصدیق کوم کې لري ساده کتابونو دغه هغه خبره کوي چې کوم مخکینو تاسو کتابونو کې وا مصدقن تصدیق کوم کې لري لما دا کتابونو بینه دې چې مخې دې نه دي وهدن او هدایت دے دے ہدایت کتاب دے دا اللہ بندہ دے ہدایت نے انکار کے دیکھو بھئی یعنی یو وجہ دو بیان کرولا چھ بھئی تو دو قرآن نے انکار کے وشی بی اذن اللہ دا اللہ دو حکم نے انکار کے دا اللہ بندہ دا اللہ حکم دے قرآن بل مصدقن تصدیق کوم کې دې دا کتاب نه انکار کوي چې دا ساده کتابونو تصدیق کوي هغه خبره کوي چې کوم ساده کتابونو کې و نو ته کوم خپل کتاب نه انکار کوي حقیقت کې دارنګ هدایت دې نو ته هدایت منکر جوړيږي دا الله بندا وبشرى للمؤمنين او زیر دې د پاره د مؤمنانو د مؤمنانو دشمني کنه قران ایمان والو لا زیلی ورکی خوشاله خوشخبری ورکی چې په دنیا کې د الله په حکمونو د پیغمبر په طریقو د ژوند تیر ک په آخرت کې په دنیا کې مزیشته یانه لیکن دنیا کې بلګه سخت ای خو آخرت بیا مزیبی نو چې د مؤمنانو دشمنی چې د قران سره دشمنی کې وبشرى للمؤمنین او زیر دې د پاره د ایمان والو قران زیر دې ایمان والو د پاره د ایمان والا دې تکینی نه سوچئ من کان ادو الله او ګور دې آیت کیو ګورې د قران کریم په بدن کې د بدن سردار چې وته ولې کې رئیس البدن د بدن سردار اغه دې ولې کې زړه قلب د قران محل غره زړه دی ښا ابي وجنه بل زياد نه کو فانه نزله على قلبك زړه یاد کو اور وی نو چې په زړه کې ګند پروتي شرک پکې پروتي دارنګي بدعات پکې پروتي قران هغه زړه کې زینه کوي خدای ساته کمزور چې پاک وي نو قران غره پای کې وا زیکه او قران باغی لورزي او چې کم زړه ګندای د شرکیاتو د بلاد او نیا ساتو قران پای کې نه دیږي وشي نو ځکه قلب یاد کړی دی ښا ځکه د قران محل جوړ دی د قران محل دماغ نه دی وایي چې صرف په دماغ کې کې نه صرف په الفاظ یاد کې قران محل جوړ دی دا د ژوند منتقل کیږي بلتا او چې ته صرف د خپلو الفاظ وایې بس الحمدلله رب العالمین الرحمن په دې معنی با اصلو کی دا اصول د جیبی طرح دا پوری دے نبی دا قرآن محل زر دے پیغمبر علیہ السلام پزر باندے دے وحی چوی پیغمبر علیہ السلام دا زرن صحابو تا منتقل کرے دا غیر زرنو تا او زر تا منتقل دا دی چھو دا انسان پجن کی دا غب ہو هغه د ژوند چې څومره کارونه دي عملي چې هغه کار شي پوه ځکه زړه یاد کړی دی ځکه زړه دا یو بهترین عضو دی یو حصه د بدن چې دا نه ګوري انسان مړي په ځکه دا خو د انسان د بدن سردار دی ان جوړی کی دا د چې دا نه نو چې معمولی یو والی بنشي اکثر د ژوند اور پیدا شي سړی ختم شي بیا د هیڅ کار نه من کان عدو اللہ آسو کیوی جی دشمن دارلا اور دشمن دارلا ہی ہوئی ہوتا آیت دکھو لکھا دیتا سخت خبرنا من کان عدو اللہ آسو کیوی دشمن دارلا وملائکتی او دا فرشتو دارلا ورسولی او دا پیغمبران دارلا وجبریل او دا جبریل علیہ السلام ومیکار او دا میکار علیہ السلام فإن اللہ میکینن اللہ عدو للکافرین دشمن دے دا کافرانو دا منکرینو منکر دا اللہ دے کتاب منکر دا رسالت من کان عدو اللہ من کان عدو اللہ دانو اے گورا آسو چیوی یعنی دانو اے چرا زناکار دا اللہ دشمن دے قاتل دا اللہ دشمن دے وہ جی یادارنگی بل سن یادیں بلکہ آغا سوک یادیں چی دا اللہ دشمن دے چی اغا دا اللہ دے کتاب من کر دے وہ جی زکر دا جیبریل سن دشمنی سے پر وجہ خوشتا نکنا زکر وی من کانا دو اللہ اللہ تا خل دشمن ہوئی تو سوچو گا تو قرآن دشمن دا اللہ دشمن دے تو سوچو کہ دے خبر تھا جو قرآن والا دا اللہ کتاب بیانے او دا غس رسول دشمنی کن ولدے با دا اللہ دشمن نہیں دا قرآن دشمن دا اللہ دشمن ولد قرآن والا دشمن بم دا اللہ دشمنی خدا آیا سا دے من کان عدو اللہ آپ سوچوی دشمن دا اللہ او ملائک دیو دا فرشتو دا اللہ ورسولی او دا پیغمبران دا اللہ وجبیل او دا جبیل ومیکار او دا میکار علیہ السلام نیکنن اللہ عدو للکافرین نگینن اللہ دشمن دے دے کافرانو دے منکرینو پوشی ہاں دا جملہ دے دلتا شو جملہ اونی کئی آسو کیوی دشمن دا اللہ دے فرشتو دا اللہ او دے پیغمبرانو دا اللہ او دے جبریل او دے میکائیل علیہ السلام فا انہو کافرون دے سولی کئی نگینن دا سرے کافر دے ری میکال او میکال دے نبا دا جملہ اونی کئی نگیرن دا سرے کافر دے دکھا چھ دا اللہ دشمن دے دا فرشتو دشمن دے دا پیغمبرانو دشمن دے نو دا بے کافر دے مسلمان خوشی کے دے نو بیاوے نگیرن اللہ دشمن دے دا کافران دی منکر دا دی بیمانا چھ دا اللہ سرہ دا پیغمبرانو سرہ دشمنی کئی او گورا دا جبریل او میکائیل علیہ السلام والے آت کر حالانکہ فرشتے کو نہیں دی قدرت کا چچا مانے اعتراض شو نو کا اعتراض کا آگے خر کے یاد کر زکاغی ہوئے کہ دا فرش دا وے جبری پدے میں کہے سے رام راوڑے من بت من لے وے اور کوئی انہوں نے کہ دوان یاد کر چدا دوان دا اللہ دو حکم تابیدی کاغذ جبریل لے کاغذ میکائیل لے دشمنی کدے جبریل سر دا کدے میکائیل سر دا دا دا اللہ دشمن دے دا بیمان دے اس لکے دا دوان آیات کرو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ صداقت دو قرآن ہم ذکر کئی اور سرا صداقت دو پیغمبر علیہ السلام ہم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ او پتا اکثر آئے لے کرے منگتا تھا آیات بینات دلائل واضح آیتنا واضح دلائل واضح دل توحید در رسالت وما یکفر بها او انکار بن کی پدی باندھی پدی قرآن بانی پوچھ اور دائی سر علی گری منگتا تھا آیتو نواز دلائل واضح آیتو نمراد قرآن دے وما یکفر بها او انکار بن کی پدی باندھی پدی آیتو نو باندھی الا الفاسقون مگر فاسقان فاسق چدا اللہ حکم آتے چدا اللہ حکم آتے چدا اللہ دو محبوبانو سر دشمنی کئنو دا اللہ سر دشمنی کئنو او انکار بنکی پدی بانی مگر فاسقان او کل ما عادو زجر دے دی فاسقانو تا او کل ما عادو اے هر کلا عادو چوادو کلا فاسقان عاہدن یوادا او کل ما عادو اے هر کلا چوادو کلا عاہدن یوادا نبذو نو ارتاو کیا گیلا ارتاو مانا غرزول القاء الشيء سرعتن لأجل كراهتي معنا قيدا سي نبض وي يوزر كي خدل وكي خدل كو خشالي باني لكن يوزر دل يوزر للكوة لذاننا دو وجه در كراهتنا كرا غسيد لكن مثال يوزره ده يوزر تلاز كي خكار داز جر مطلب داز سشیر چل راوائی لی ولیکن چلے سکلاس کی نواغا مثال غلوی پوشی سوڑی پوشی یو گندہ شئی چل آگی نیو سڑے کرک رکھئی جسنگ راوائی ایک دم ادا سے اوپر دے داغتر کی دو جنا نبض ویلی کی دیتا ایار کلا چوادو کی دئی یو وادا نبضو نوکر دے آگی لرا فریقوں میں نمی وڈر دینا وی تا وادا ندکڑی دالا د کتاب د منلو چتا د ایمان کریمو ویلا تا دا وکړ د دې ایمان کریمه له ویلو سره تا دا اومنلا چې زه د الله کتاب منم توحید منم پیغمبران منم فرشتي منم اوږي د ایمان راوړو سره تا دا خبرې ومنل کړه آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله دا خبرې تا ټول ومنلې د کلمه له ویلو سره نو دا خبرې په کولې چې دا منن دا نه منن او د نوو بیباز کتاب او قرآن میوا بیباز کتاب ودن کو او مخکې دې شو آیت نمبر او د نوو بیباز کتاب او قرآن بیباز آیت نمبر 85 کې بازي کتاب منی بازي نه منی بازي احکام منی باز کوم دو مطلب دی هغه منی چې کوم مطلب نه دی هغه نه منی او کله ما دوادن ایر کلا چه وادو کی نئی دا فاسقان آه دنیا وادا نبادو فریقو منم نو ارتاو کیا گیلا او گر دیا گیلا یہ وڈالا منم دینا بل اکسرون بلکی زیاد دینا منو ایمان راوڑی با ایمان دی کرا حالانکہ دعوت ایمان کئی لیکن قرآن ہوئی بلکی زیاد دینا منو ایمان راوڑی حالانکہ دیب ایمان والا قرآن کو دے ایمان والا اولا کنا دعوت ایجی زیاد دین ایمان راوڑ مطلب آگا ایمان دې د خلی خبر وایي اغه ایمان دې خلی دې چې څو د خلی هغه پورې آو الله منم پیغمبر منم قران منم لیکن چې د عمل کو خبر راشي نو بیا نه پیغمبر منی نه قران منی نه د الله خبره منی د خلی هغه پورې دا نو څه کوي بل اکثر لا پینو بلکې زیات دې لا ایمان راوړي بې ایمان دې د خلی مؤمن دې د خلی مسلمان دې پوشی د مرین لاندې چې کومه غلاندې چې زړه پروت دی کې دا غې نه د ایمان نه نوړو وینه منلا د خپل ایمان دی صرف قل من کان عدو لجبرین و پیغمبر سو کی وی دشمن دی جبرین ولی جبرین سره د دشمنی هیڅ ولا نشته و دې دارا چې و انه په یقین دی جبرین نه چلو راوړ دا قران اعلی کلمه کا بدرستا باندې بید نیلا بھوکن دا اللہ سرا مصدقن تجدید کون کے دے دا کتاب دا قرآن لما دا کتابون بینے دے چمک کی دے ندی و اودان او ادایت دے و بسار المؤمنین او زیر دا پار دا ایمان والاو من کانا دو اللہ سوچی بھی دشمن دا اللہ و ملائک دے و دا فرقتو دا اللہ و رسولی او دا پیغمبرانو دا اللہ و جبلیل او دا جبلیل علیہ السلام و میکار و دا میکار علیہ السلام میکینا دا سرے کافر دے فإن الله عدو للكافرين لكن الله دشمن دے کافرانو ورغد انزلنا الیک آیات بینات او بلائی سرا لیکن منگتا تھا آیت دون واضح دلائل واضح قرآن واضح کتاب دے وما یکفر بیا او انکار بنکے پدے باندی پدے آیت دون باندی الا الفاسقون مگر فاسقان چدا اللہ حکم آتے او کل ما اے ہر کلا آہدو چوادو کتاب فاسقان آہدن یوادا نبدو نو ارتاو کیا گیلا اوگر دیا گیلا فریقو منہم یو وڈا دینا اغوادو وہ دیں وادا ماتا کی برنو وادا ماتا دا مومن نہ خلا مومن کو جو وعدو کی اندی صورت کے رس راضی 177 کی چو مومن یہ وعدو کی قرآن کی ذہب دینا جو دارک نزدی وزر کمیوئے چو مومن یہ وعدو کی مومن دو وعدے خلاف نکے چھرے ماں 177 آخرے کیوں گرے والموفون بعہدیم اذا عہدو تد ایمان والا صفتو ندی او پروالے کے وعدو قربان اذا عہدو کرے چو وعدو کی تو مومن صفت قرآن ذکر کئی چی دی وعدو کی دی وعدہ پورا کئی اوشی دو وعدی پروالے کے ایمان والا داندہ دا چی دی بدو وعدہ خلافی کئی تو دو مومنون کی مرادی اتم آیت کی والذین هم لأماناتهم او ایمان والا کساندی هم لأماناتهم چی دی دو پر امانتونو واحدیم او دو پر روزونو راعون لحاظ کون کی دی دوادی لحاظ کون سے دی چاکو پورا پریشی گار دیکھ قرآن کی زیب پدے دی ایمان والا دا صفت رازی وادی پورا کول دانے دی چوادہ ماتول کوشی ایار کلا چوادو کلا فاسقان یا وادہ نبدو نورتاو کیا گلے اوڈر دینا وی اوڈر دیمانا یعنی ماتے کی بلک سروم لائے منون بلکہ زیادہ دین اللہ ایمان نہ راوڑی بے ایمان ندی چھے رکھوڑے وعدے کے لیکن عمل نہ کئی بھی بھائی